तभी दिव्यांश ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या बात है, बीवी को कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। राजवी ने फोन अपनी जेब में रखा और बाइक को धक्का लगाते हुए हल्का सा पलटकर दिव्यांश को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, तेरी बहन मुझसे प्यार करती है और इसीलिए मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ। दिव्यांश के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो राजवीर के मुंह से अपनी बहन की तारीफ भी सुनेगा। दोनों बाइक खींचते हुए 1 किलोमीटर ही चले थे कि दोनों को हंसी आ गई। दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। राजवीर ने बाइक साइड में लगा दी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। नॉर्मली राजवीर इतना हंसता नहीं था, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई। वहीं दिव्यांश, वो तो हंसता हंसता फुटपाथ पर ही बैठ गया। राजवीर और दिव्यांश का हंस हंसकर बुरा हाल था। दोनों ही सड़क पर लेटने के लिए तैयार थे क्योंकि सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। सामने शिवाय हाथ बांधे मुंह फुलाकर खड़ा था और उसका ड्राइवर बोनट खोलकर गाड़ी चेक कर रहा था, जिसका साफ मतलब था कि शायद आज शिवाय की गाड़ी भी खराब हो गई है। वहीं शिवाय उन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। बारिश उन तीनों की हालत तो देखकर हंस रही थी। तीनों ही भीग रहे थे। शिवाय अब धीरे धीरे उन दोनों को हंसता हुआ देखकर खुद भी हंसे बिना नहीं माना और हंसता हंसता गाड़ी से टेक लगाकर वहीं बैठ गया और फिर बोला, आज हम तीनों को कुछ ज्यादा ही जल्दी है ना, इसीलिए हम तीनों घर नहीं जा पा रहे हैं। यार कोई मुझे मेरी छुई मुई से मिला दो। वहीं दिव्यांश ने भी हंसते हुए कहा, अबे तेरी छुई मुई तो फिर भी अभी अभी मानी है, मेरा सोच दृष्टि मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ बाइक के पीछे धक्का लगा रहा हूँ। वहीं राजवी ने भी हंसते हुए कहा, सालो तुम दोनों की वजह से मैं घर नहीं जा पा रहा, नहीं तो अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन तुम दोनों मुझे ऐसे मिले कि मैं तुम दोनों के साथ ही फंसकर रह गया। कहते हुए तीनों फिर से हंसने लगे। थोड़ी देर तक तीनों ही हंसते रहे, फिर राजवीर खड़ा हुआ और बोला, मैं तो पैदल निकल रहा हूँ। वहीं दिव्यांश अपने फोन को निकालकर कैब बुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कैब भी बुक नहीं हो रही थी। बारिश की वजह से नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था और तभी शिवाय ने किसी से लिफ्ट मांगी, लेकिन एक भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। शिवाय कंटिन्यूस लिफ्ट मांग रहा था और तभी राजवीर ने ड्राइवर को देखकर कहा, यहाँ आसपास कहीं पार्किंग है जहाँ मैं अपनी बाइक पार्क कर दूँ? ड्राइवर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, सर वहाँ पार्क कर दीजिए, वहाँ आपकी बाइक पार्क हो जाएगी। राजवीर ने देखा तो वहाँ करीब 500 मीटर दूर एक पार्किंग बनी हुई थी। राजवीर अपनी बाइक को धकेलने लगा तो शिवाय और दिव्यांश दोनों ने उसकी बाइक को धक्का लगाते हुए कहा, चल पहले तेरी बाइक पार्क करवा देते हैं। शिवाय और दिव्यांश दोनों ने राजवीर की बाइक को धक्का दिया और पास की पार्किंग में उसे पार्क करवा दिया। तीनों फिर से सड़क पर आ गए। बारिश तेजी से हो रही थी, उस बारिश को अब तीनों एंजॉय करने लगे। जहां थोड़ी देर पहले तीनों को टेंशन हो रही थी, वहीं अब तीनों उस सिचुएशन को एंजॉय करने लगे और एक दूसरे की टांग खींचने लगे। शिवाय ने दिव्यांश का मजाक उड़ाते हुए कहा, दिव्यांश चल भाभी से बोल वो नाव लेकर आ जाएगी और तू उस नाव में बैठकर चला जाइयो, वैसे भी सड़क पर थोड़ी देर बाद पानी भर जाएगा। ये सुनते ही राजवीर जोर जोर से हंसने लगा। वही दिव्यांश का मुंह बन गया। दिव्यांश ने कहा, तू बुला लेना अपनी छुई मुई को, आ जाएगी वंडर वुमन बनकर और अपने हंटर से हमें उठाकर ले जाएगी। ये सुनते ही राजवीर अब और भी जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने दोनों को देखा और बोला, इस मामले में मैं थोड़ा किस्मत वाला हूँ, तुम दोनों चाहकर भी अपनी बहन का मजाक नहीं उड़ाओगे। इस पर शिवाय ने कहा, लेकिन तेरा तो उड़ा सकते हैं। राजवीर ने हैरानी से शिवाय को देखा, जिसे पूछना चाहता हो मेरा मजाक कैसे उड़ाओगे? और तभी शिवाय ने कहा, सीनियर तुझे याद है ना, तुझे एक बार एक प्रोफेसर ने लिफ्ट ऑफर कर दी थी, क्या नाम था दिव्यांश उसका? और दिव्यांश हंसते हुए बोला, शीला। शीला सुनते ही दिव्यांश और शिवाय दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे और फिर दोनों ने ही एक साथ कमेंट मारते हुए कहा, शीला शीला की जवानी मैं तेरे हाथ ना आनी। ये कहकर दोनों भाई स्टेप से स्टेप मिलाकर बारिश में ही नाच रहे थे। वहीं राजवीर तो दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। फिर उसने दोनों को पॉइंट करके कहा, सालो चुप हो जाओ वरना दोनों को यहीं पटक पटक कर मारूंगा। कहते हुए राजवीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी क्योंकि उसे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए थे। तभी शिवाय ने राजवीर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अब बस कर सीनियर, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुझसे 4 साल बड़ी थी शीला मैम। राजवीर भी कहां कम था, उसने भी शिवाय को जवाब देते हुए कहा, हाँ तो मैं कौन सा उसे तेरी बहन की सौतन बना रहा हूँ, कहकर राजवीर भी हंसने लगा। वहीं दिव्यांश और शिवाय दोनों मुंह बनाकर राजवीर को देख रहे थे। आज तो तीनों ही बारिश में मजे कर रहे थे, तीनों ही कॉलेज बॉय बनकर एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। वहीं राजवीर शिवाय और दिव्यांश की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगा। राजवीर कम ही हंसता था, लेकिन जब हंसता था तो उसकी पर्सनालिटी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। आसपास के लोग तो राजवीर को ऐसे हंसता हुआ देखकर रुक रुक कर देख रहे थे। वहीं राजवीर ने एक लड़की को देखा जो अपनी स्कूटी रोककर राजवीर को देख रही थी। राजवी ने अपना एक हाथ हिलाकर उसे आगे चलने का इशारा किया और बोला, चलो चलो, ये पीस पहले ही रिजर्व्ड है। वो लड़की मुस्कुराकर अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली गई। तभी शिवाय ने कहा, भेजा क्यों उसे, लिफ्ट मांग लेता, तुझे घर तक छोड़ देती। इस पर राजवी ने कहा, हाँ जानता हूँ तुम दोनों को बड़ा मजा आ रहा है कि मेरी कैसे भी करके रूही से पिटाई हो जाए, लेकिन मैं ऐसे काम ही नहीं करूंगा कि रूही मुझे मारे। फिर तीनों हंसते हुए पैदल ही चलने का डिसाइड कर लेते हैं। तीनों ही पैदल चल रहे थे और एक दूसरे का मजाक बना रहे थे। कभी शिवाय राजवीर के कंधे पर मारकर उसका मजाक बनाता और कभी दिव्यांश की टांग पर अपनी टांग मारकर उसे चिढ़ाता। तीनों ही बहुत दिनों बाद इतने खुश थे। तीनों की ही लव लाइफ काफी हद तक स्टेबल हो गई थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने फिर से लिफ्ट मांगने की कोशिश की और इस बार शिवाय की किस्मत थोड़ा सा शिवाय का साथ दे गई और एक गाड़ी आकर उन तीनों के सामने रुक गई। तीनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट पास करने लगे और तभी राजवी ने हल्का सा झुककर गाड़ी के शीशे को खटखटाया और गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। फ्रंट सीट पर बैठे हुए इंसान को देखकर राजवीर को तो हिचकी आने लगी, फिर वो जल्दी से खड़ा हो गया। वहीं शिवाय ने जब राजवीर को ऐसे देखा तो उसने भी झुककर देखा कि गाड़ी में कौन बैठा है। थोड़ी देर के लिए शिवाय भी अपनी जगह पर खड़ा रहा और तभी दिव्यांश ने भी हल्का सा झुककर देखा तो ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि शीला मैम बैठी हुई थी, जिसे देखकर दिव्यांश की हंसी नहीं रुकी और वो मुंह फेर कर हंसने लगा। वहीं राजवीर को पता चल गया कि दिव्यांश मुंह फेर कर हंस रहा है। उसने धीरे से उसकी कमर पर एक पंच मारा और बोला, फंसकर कितना चढ़ाएगा। वहीं शीला मैम ने जब राजवीर को देखा तो बोली, क्या हुआ राजवीर, लिफ्ट चाहिए? शिवाय बोला, प्लीज हमें आगे तक छोड़ दीजिए, एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई। शीला मैम ने शिवाय को देखकर कहा, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, मैं तुम तीनों को लिफ्ट दे देती हूँ। दिव्यांश ने जानबूझकर राजवीर को धकेलते हुए शीला मैम के बराबर में बैठा दिया और बाकी दोनों भाई पीछे बैठ गए। शीला तो राजवीर को देखकर मनी मन खुश हो रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों बाद प्यासे को कुआं मिल गया हो। वहीं राजवीर फ्रंट मिरर में अपने दोनों सालों को देख रहा था और मनी मन उन्हें गाली देते हुए बोला, सालों कमीनों, इतना भी कमीनापन नहीं दिखाना चाहिए, मुझे यहीं बैठा दिया, अब पता नहीं मेरी इज्जत छोड़ेगी या लूट कर मानेगी, ये तो आंखों से ही स्कैन कर लेती है। वहीं शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और इधर उधर मुंह करके काफी हद तक कंट्रोल भी कर रहे थे। उन दोनों को ही राजवीर की कंडीशन पर हंसी आ रही थी, हालांकि दोनों ने ही राजवीर को उस कंडीशन में फंसाया था। फिर भी राजवीर की शक्ल देख देख कर दोनों एंजॉय कर रहे थे। वहीं शीला मैम का तो ध्यान ड्राइविंग पर कम और राजवीर पर ज्यादा था और तभी शीला मैम ने धीरे से कहा, और राजवीर जिंदगी में क्या चल रहा है? फिर उसने भी शीला को जवाब देते हुए कहा, मैम मैंने शादी कर ली, मेरा एक बच्चा भी है। ये सुनते ही शीला मैम बहुत शॉक्ड हो गई और उससे ज्यादा तो शिवाय और दिव्यांश शॉक्ड हो गए। लेकिन वो समझ रहे थे कि आखिर राजवीर ने शीला मैम से झूठ क्यों बोला, क्योंकि वो दोनों भी शीला मैम की आदत को जानते थे। शीला मैम ने भी उदास भरे लहजे में कहा, ओ राजवीर, तुम तो पूरे कॉलेज के एलिजिबल बैचलर थे और तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया, इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की, थोड़ा ठहर कर शादी कर लेते। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, वो एक्चुअली मैम मेरे घर वाले मुझ पर प्रेशर बना रहे थे, इसीलिए मैंने एक बहुत अच्छी लड़की से शादी कर ली और अब उस लड़की से मेरा एक बेटा भी है। शीला मैम का तो दिल टूट चुका था, उसने अब कुछ नहीं कहा। वही शिवाय और दिव्यांश दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और दोनों ही मन में सोच रहे थे कि राजवीर अगर झूठ बोलने पर आए तो कोई भी उसका झूठ पकड़ नहीं सकता। थोड़ी देर बाद शीला ने गाड़ी एक दोराहे पर रोक दी। राजवीर गाड़ी से उतर गया और बोला, थैंक यू मैम, आपने मुझे लिफ्ट दी। फिर उसने शिवाय और दिव्यांश को देखकर बाय का इशारा किया और दोनों ने एक साथ बाय कर दिया। राजवीर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर दूसरे रास्ते चला गया। वहीं शीला ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 किलोमीटर बाद शीला ने अपनी गाड़ी रोकी और पीछे की तरफ देखकर कहा, उतरो तुम दोनों। शिवाय और दिव्यांश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी शिवाय ने कहा, मैम अभी हमारा मोड़ नहीं आया है। शीला ने कहा, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई। ये सुनते ही दिव्यांश ने अपनी हथेली माथे पर मारकर हल्के गुस्से में कहा, यार सुबह किसका मुंह देखकर उठा था। इतना कहकर दिव्यांश गाड़ी से उतर गया और शिवाय भी मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतर गया। जैसे ही उन दोनों ने गाड़ी का गेट बंद किया, शीला गाड़ी लेकर वहां से चली गई और ये देखते ही दिव्यांश और शिवाय दोनों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। आखिर शीला मैम ने उन दोनों का मोए मोए जो कर दिया था। गाड़ी जा चुकी थी, बारिश अब धीरे धीरे हल्की पड़ गई थी। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर हैरान होकर कहा, यार इतनी चालू है ये, राजवीर था तो हमें लिफ्ट दे रही थी, जैसे ही राजवीर उतरा हमें लात मारकर अपनी गाड़ी से बाहर कर दिया। दिव्यांश बोला, हाँ सही कह रहा यार, देख तो कितनी चतुर चालाक मैम है, झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आई, ये कॉलेज में क्या पढ़ाती होगी, इसे तो खुद इंसानियत का पाठ पढ़ने की जरूरत है, तभी तो हम जैसे लड़के बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेसर बिगड़े हुए होते हैं। दोनों भाई बात करते हुए सड़क पर चलने लगे और फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर का घर आ गया। राजवीर ने बेल बजाई तो रूही ने गेट खोला। राजवीर ने रूही को देखा तो उसकी नजर रूही पर ही टिक गई। रूही ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, सिंपल सी। उस साड़ी में रूही बहुत अच्छी लग रही थी। वो कब से राजवीर का इंतजार कर रही थी कि राजवीर आएगा और फिर वो दोनों जमीन देखने जाएंगे। लेकिन राजवीर की हालत देखकर रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मतलब आज हम नहीं जा सकते। क्या रूही अभय के बारे में राजवीर को बताएगी? क्या देवयांश टाइम रहते दृष्टि के पास पहुंच जाएगा?